twoja miłości i niskiej godności. Nie graj teraz chuju w te jebane kości, tylko słuchaj, bo historia to ciekawa. Ich życiem była wyłącznie zabawa. Ona i on, nieważne ich imiona, każdy sam wyboru dokona. Czy robili dobrze, czy robili źle? Zaczynam już mówić, zatem posłuchajcie. Miłość ich była strasznie szalona, rozjebana, nieźle zakrapiana. Ona i on wciąż byli na kacu, nie szczędzili się, jeździli do lasu. Chlać, tak z całej epy, gdy on sobie wypił, był prawie ślepy. Autobus na przystanku staje, oni wsiadają, autobus jedzie dalej. Stoją niepewnie, noga przy nodze, za chwilę chlanie, zemści się srodze i żegną na środku, na maksa. Jakieś jedzenie okropna laksa, wiara wymiękła, na bok się odsuwa, a ona do niego się przysuwa i mówi: uwielbiam, gdy to robisz, kiedy mam cipkę, tym napoisz. I gorąco zaczyna ją lizać, resztki drzegowin kończą wypływać, a ona zlizuje wszystko dokładnie, czyści językiem, gdzie tylko popadnie. Sutki jej sterczą, Boże, już nie może. A on zatapia palec w jej małym otworze i wierci nim, wierci we wszystkie strony. Wyjmuje brązowy i ssie jak szalony. Zaczyna ją ruchać bardzo wulgarnie, ona ma okres, jest bardzo fatalnie. Krew jej strumieniem ścieka z otwora, już prawie doszła, ścisnęła go zawora. I to już koniec, pełna ekstaza, nie mogę sprzed oczu tego wymazać. Żygowiny, krew i pełno spermy. To było rżnięcie, wygłupi ofermy. Wyszli z autobusu, bardzo roześmiani, bardzo szczęśliwi i bardzo pijani. Poszli do domu, drzwi odkluczyli, no i co? W środku zobaczyli swoje największe skarby. Ujrzeli, podbiegli do nich, do ciuchów przypieli i znów podniecenie nowe poczuli. Ona i on, dwóch młodych żuli. Teraz wam powiem, co oni zbierali, wcale na to kasy nie wydawali. Gdyż ich hobby było trochę niecodzienne, strasznie obleśne i mało przyjemne. On zbierał podpaski, dobrze zakrwawione, czasem też moczem doprawione. Oprócz tego tampony używane, z dużym wysiłkiem z kibli odławiane. Dla niej natomiast największą świętością były perzole. Razem z zawartością hodowała także małe złote rybki, które uwielbia wsadzać do cipki. I co wy na to, ludzie, powiecie? Dziwne wynalazki łażą po świecie. Ona i on nie byli jaroszami, żywili się dziwnie różnymi robalami. Za nie w końcu płacić nie trzeba. Nie jadają warzyw, nie jadają chleba. Główna potrawa to larwy smażone, swojej skórki żywcem pozbawione. Uwielbiają także zdechłe zwierzęta, jedzą je nie tylko od święta. Im większy smród, tym lepiej się czują, a żarcia sobie wcale nie żałują. Największym przysmakiem jest mięso z mędami, lubią, gdy im łażą pomiędzy zębami. Czasem robią deser ze zgniłych owoców, z dodatkiem smarków ze swoich nosów. Myślę, że nie trzeba nic więcej dodawać, to chyba wszystko, co chciałem wam przekazać. Cholernie mi niedobrze, gdy o nich mówię, najchętniej bym zaraz sięgnął po spluwę. Sam domyśl się, co byłoby dalej, bo już kończymy, idziemy zaledwie.